سباستیان هوانی شوانە بچکۆلی جێهشت و بەردەوام بوو لە سەرگەشتەکەی بۆ دۆزینەوەی دایشی. لە ڕێگە شوفێرێک هەڵی گرتن و بردینیە شار. بیتە خوارێ؟ زۆر باشە، دێ ئێرە چۆلۆ بە بێ خۆت بڕۆ. پوچی وریا خۆت با، ئەوە بە خێرای ڕامەکە. ئای بە مەترسی ئازادە. شەرمەزارت کردم، چۆن دەبێ لە پشیلە؟ کورشگە، پێم بڵێ، دەڵێ ئەم سەگەی تۆ لە پشیلە دەترسێ؟ نەخێر، ئەم سەگە نیە، بەڵکو ئەم سەگە گچکەیە لە پشیلە دەترسێ. ئەم سەگە گەورێ زۆر جوانە، بەڵام ئەم سەگە گچکەیەشی گەڵەترە. دەی بابە، پێم بڵێ، دەتەوێ لەگەڵ ئەم دوو سەگە بۆ کوێ بچی؟ دەمەوێ بچمە لای داکم. داکت. ئەو هەموو شوشەیە؟ بڵێ، ئەمن دەرمان سازم، پێویستیت بە دەرمان نییە؟ ها دەرمان؟ ئەمن تەندروستیم باشە، پێویستیم بە دەرمان خواردن نییە. ئەها تەماشاکە، ڕاستەکەی وا دیارە پێویستیت بە دەرمان نییە. زۆر باشە، ئاگاداری خۆت بە. زۆر سوپاس. ها دەنگی ئۆتۆمبیلی پۆلیسە. لەوانەیە بەدوای ئێمە بگەڕێ. بێ لێرەوە دێی خێراکە، با لێرە خۆمان بشارینەوە. ئێستا ئێمە مەترسیمان لەسەر نیە. بێدەنگ بەو نەزوڵەی. بێ لێ من بە. بڕینی بان؟ تۆ ئەو کەسێ کە پۆلیس بە دوایدا دەگەڕێ. دەمت تێک نێو زمان درێژی نەکەی کەساک. بێل گوێ بگرە، ئەگەر دەتەوێت سەلامەت و هیچ بەسەر نێت، ئەوا دەتکەمە بارمتە. هەرچێکم گوت دەوێت جێبەجێی کەی تێگەیشتی. دەمێنینەوە؟ تا ئەو کاتەی مەترسیم لەسەر نامێنێ. بەڵام ئەمن زۆرم برسیە. ئارام بگرە، کاتێک ڕزگار بووین هەرچێک پێخۆشە بیخۆ. بەڕاست؟ پارەیەکی زۆرم هەیە. بەڵام ئەم پارەیە دزیوە. هیچ فەرقی نییە، پارە هەر پارەیە. دەبێ هیچ ڕێگەیەک نەبێ بۆ ئەوەی لێرە دەربچین؟ پنجره لیب که نو دتوان خو مرز کرکین ها او چی دکی ها هیچ هیچ ناکین گورم چیه بیل؟ ها؟ سمون و پنیس؟ ای چا خوشا؟ با بخوین پرتی یک با بیل؟ پرتی چیش با بوچی؟ پرتی چیش با من؟ بیل، بچم لی را گره امین دستم پیاوکت دخافلینم توش به همینی برو پنجرکت در بینه تی گیشتی؟ دی برو دی دی ها؟ ها فرمو ام خوار نلبو من هنوا؟ همو من برسی من ده بی ادیوانیا کبه چی خیر خواست ام سمونو پنیری دامه زرس پاسم باشه بو پارد لبانگ دزیوه گوتم بیدک بو زمان دریجی نکی تینه گیشتی ها بابچی ناوی کولینا بگو من زکلو دارو بره دیگه دو کس پیک رو بسن لدوی بگرن بله بله بگرم اره لیوی گرهی نه نه خیر راوستا برم دام دا تاوی خود رزگار کهیو حل بی ها چون لیده گررم ای چن نخوشم ای هاوار یارمتیم دن فریام کون ای چن نخوشم بمگنه دمرم فریام کون تو سلامتی؟ دی ولام دوا آی دلم پیم بله چی بکم؟ دی پیم بله پیم بله چی بکم؟ درمانکم تواوو درمان خانه یک لیرم زیکا ده تماری استابوتی دینم نه خیر ناچی ده توی حال بیو خود رزگار کی ما ترسی بلینت پیده دم دیمو نه خیر بروات پی ناکم بلام ساگه کب نیره چی؟ چون که سجی چی زور چاک داره باش سرنزم لیده بو ده توانی امکار بکا امکا غزلم لیب آلنه نه نه نه ساگه گوره که نه با ساگه گیچ که کب چه چی؟ پوچی بنیرمه درمان خانه؟ نکره چون که پشیله یک لوی و پوچی لپشیله که ده ترسه پشیله؟ پوچی زور لپشیله ده ترسه ساک لپشیله بترسه سیده اما راستیه که یا؟ خیره که اوکاد بفی رومه ده ده ای درنگ ام زور نخوشم زور باشم پوچی دسه تا درمان خانه و ام درمانانت بودینه اگر پشیله که دید عذابه و نترسه ده خیره که پوچی ده ده برو خیره با اگه دار با نکی اشکرامم بکی دی برو دی دی پوچی برو دی دی سوپا کساک بزانا چنگت که یا پیم بلا توت کساک بوچه دا چی ساگه چی سیرا دزانیش دی چی لمل بو سیرا کاکا کار مازورا وازا توت که بینه درنگا راز دا که پیم بله سگه که نه اتوا زور دعا کود بزانم پوچی چی بسر هست با چوه دا چی سرک بدر او داده گرم نه زوله اگر نه پشیمان دا بیوا دا تایو بچی خبری پولیس بده هرگز کاری چی وانا کم چون که اگر منیش ببینین اوا دزگیرم دکن ها چی بله لفرانس آرام کردوا کاریشی خراب تان کردوا نه نه نه خیر اگر بیل ببینین اوا دی کشن تنها لبر سگه که فرانسات بزی هشتوه؟ نه خیر لبر ام هوه نیا بلکو دمه بچنده کم بدوز ماه لچوه؟ سیرا نیوادا سیرا نیوادا؟ ام نیش دمه بچمه خود را گرا خود را گرا تو سلامتی؟ هر ایستا پوچی دیتا وا ورد برز بیت خوا ئەوە تۆی سەر لە نوێ هاتیەوە ئێرە ها چی ڕووی داوە ئەدی کوا خاوەنەکەت وا دیارە برسی تا زۆر باش ڕاوەستە با خواردنت لەوە بێنم ڕاوەستە ئەوە چییە چییە هەر ئێستا دەرمانەکە دێ تکایە خۆت مێخە هیچ نییە هیچ نییە دێ خۆت مێخە ئاستە بێل دەبێ پوچی چی بەسەر هاتبێ هی ئافەریم پوچی زۆر باشە پوچی سەرکەوتی ئەوە دەرمانە کێیە لێرەوە بەڵێ بچین لێ بگەڕێی بەڵێ باشتر بووی بەڵێ هەرکە دەرمانەکە دەخۆم و یەکسەر ئازارەکەم نامێنێ زۆر سپاس توت کەسەک زۆر سپاس بەڕاست ئەمە ناوم لۆپێزە ئەدی تۆ ناو چییە ئەمنیش ناوم سێبەستیانە ئەوەش بێلا ئەمەش پوچیە وا بزانم تۆ گوتت دەمەوێ بچم دایکم بدۆزمەوە وانییە بەڵێ سیرا نیڤادا ئەم شوێنە پێدەزانی گوندەکەی من لە قەتپاڵی سیرا نیڤادایە پێم بڵێ شوێنێکی چۆنە شوێنێکی ئاساییە خەڵکی سیرا نیڤادا هەموو یەکدی دەناسن دایکم و براگچکەکەشم لەوێن دەردەژین لە سیرا نیڤادا دایکت بەڵێ باشە بۆ لەگەڵ ئەو ناژی ئەم پارەیەم بۆ ئەم مەبەستە دزیوە ئەگەر ئازابی دەتوانی ئیش بکەیت و پارە پەیدا بکەی ئامە کاری تۆ نییە پۆلیس چی؟ ئەی هاوار دەستگیرمان دەکەن باشە چی بکەین چی بکەین مادەرکەکە بگرین دای کوراو دەرکەی بکەوە کوراو دەرکەی بکەوە بابێرە دابڕین دەی سبەستان یەکەم زار تۆ بڕۆ باشە کورا دەرکەی بکەوە کورا دەرکەی بکەوە بێرە داهەڵە بابا هەمیان بڵێن وریا خۆت بە دەستت بخەرە سەر شانم دەی زوو امن سلامتم خمیم ند نبید دی زو خود قطار که نه نه نه روم تو بدی نه یالم سباستیان دی بالی سباستیان برای او ایره دین مترسه که امن در چون تو زور زو خود رزگار که هر وقت پیم گوتی که امن در چون تو زور زو خود رزگار که باشا آخر دزگیرد دکن اتو امن رزگار که ایستا نوری من رزگارد کم که که جان نه نه نخیر تو گوتت اگر کار بکنی در جین پاش دزجیر کردنم اگر ازاد کرم در توانم بخون کار بکم براست؟ اولیابا سیرانی واده بلای باشور ویو زوریش دوره ها بلام سلامم بگینه و دای کت خواهفیز اواتا راستا کوری نجولی راستا به بیدنجی خود ده بدسته ها پیم بله اتو بطنه ای؟ بله گورم امن بطنه بله سباستیان خدای گوره پشتیوانت بی Bye, Brian.